baby can be found. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 7 września, jest piąta. Trójkowy budzik. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec. Zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy Państwa serdecznie w nowym dniu w budzikowej rodzinie, chwilkę po godzinie 5:00 i od razu pan Sławek rzuca przysłowie na dziś. W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. No, tylko życzyć powodzenia wszystkim, zarówno chłopakom, jak i dziewczynom, a pan Sławek życzy to właśnie dziś mailowo. Nasz słuchacz, który swoją połówkę złapał ponad 30 lat temu. Nie to, żebym zaglądał jakoś u życiorysu, ale nasz słuchacz pochwalił się właśnie także i tym. Święta Regina mgły rozpina, święta Regina gałęzie ugina. Takie też mądrości ludowe. A my w prognozie pogody? Trzymamy się faktów i tego, co pan synoptyk zaplanował na dziś na południowym wschodzie oraz na wschodzie. Dziś pochmurno, choć możliwe rozpogodzenie, ale też będzie padał deszcz. Po południu to już będą opady zanikające. Mocniej popada, możliwe burze w województwach podkarpackim, lubelskim oraz na południu podlaskiego. W pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, choć w ciągu dnia też i na północy może przelotnie popadać tam też możliwe burze. Wiatr w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Słaby, umiarkowany w pozostałych regionach zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Najniższa temperatura na Pogórzu oraz nad samym morzem od 11 do 14 stopni, w pozostałych regionach i tak na Podkarpaciu 14, w centrum koło 20, ale na północy 17. Najwyższa temperatura, to już chyba tradycyjnie, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 21. system was done. Yours. Budzik. Zniósł się zapach, powiedziałbym tak, jak przed chwilą wyśpiewali Masala od Tarnobrzegu po Bangladesz. Radosnej twórczości budzikowej rodziny część dalsza i okazuje się, że pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego uczyniła pasztet z soczewicy i dokumentacja fotograficzna no taka, że na szczęście państwo tego nie widzą, bo by oczami wyobraźni wchłonęli, tak jak ja, całość tegoż właśnie. Bardzo dziękujemy, a jeśli chodzi o zupełnie innej beczki dokumentację fotograficzną, to pan Leszek z Poznania chwali się niedzielną przejażdżką rowerową. No tak, niby tam się człowiek nie chwali, niby nie, ale cztery dychy pękło na rowerku do zrobienia. Uwaga, uwaga, przepis na ciasto ze śliwkami. Przed chwileczką pani Mirka z Sandomierza podesłała I nie omieszkam się nie podzielić z Państwem tą radosną twórczością. Szczegóły za chwilę, za moment także plany, czyli o tym, o czym będziemy mówić na naszych antenach dziś z kraju i z zagranicy. 10 minut po godzinie 5, ale wcześniej to taka muzyczna zapowiedź. Niech będzie, że przepięknej jesieni. Ola, ola, 14 minut po godzinie 5. Uwaga, mam przepis, to już mówiłem. Za chwilkę podam składniki. No, a później jeszcze to, z czego właśnie można uczynić coś niezwykłego, co pani Mirka dziś, zdaje się, zrobiła nam dzień, jak mawiają młodzi. Ale wcześniej o tym, o czym będziemy mówić, mianowicie nowa umowa koalicyjna i zapowiadana rekonstrukcja rządu będą tematem kolejnego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy. W Krakowie odbędzie się konferencja giełd Trójmorza. Wezmą w niej udział przedstawiciele giełd państw Rumunii, Słowenii i Chorwacji. Celem tej konferencji jest przyczynienie się do dalszego rozwoju regionu i wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz pokazanie potencjalnym inwestorom innowacyjności i rozwój technologiczny. Od dziś można składać wnioski do programu Maluch Plus na rok przyszły. Program umożliwia samorządom i prywatnym podmiotom dofinansowanie, utworzenie, rozwój placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. To pozyskanie dofinansowania może zostać przeznaczone zarówno na rozwój infrastruktury, jak i bieżące funkcjonowanie miejsc opieki nad maluchami, w tym na koszty wyżywienia, zatrudnienie personelu, doposażenia czy zakupu sprzętów higienicznych. Od dziś można składać wnioski do programu Maluch Plus. Z zagranicy, choć to bliska nam zagranica, na Białorusi, dziś to będzie 30 dzień powyborczych protestów. Miejscowa opozycja od miesiąca domaga się odejścia od władzy prezydenta Łukaszenki. Z kolei Julian Assange stanie dziś przed sądem w Londynie. Po przerwie spowodowanej pandemią wznowiony zostanie proces w sprawie ekstradycji twórcy WikiLeaks. Rząd Stanów Zjednoczonych chce sądzić Australijczyka za opublikowanie sekretnych rządowych dokumentów, a na Assange'u ciąży 18 amerykańskich zarzutów. Około 2800 żołnierzy z Polski, Gruzji i Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii weźmie udział w ćwiczeniach Noble Partner 20 w Gruzji, które rozpoczynają się dziś, potrwają do 18 września. Organizatorzy zakładają, że ćwiczenia wzmocnią współpracę partnerów w regionie i zwiększą gotowość oraz możliwości operacyjne żołnierzy w międzynarodowych, zbliżonych do realnych warunkach bojowych. O tym będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Więcej tematów także na portalu polskieradio24.pl. 16 minut po godzinie 5. To co? Wszyscy gotowi? Co trzeba przygotować? No, może i kartka, może ołówek, a może dobra pamięć do tego, by cieszyć się końcówką lata i zachować te niezwykłe smaki w naszej budzikowej rodzinie. Szczegóły za chwilę, a my zaglądając do muzycznego kalendarza odnotowujemy urodziny amerykańskiego saksofonisty i kompozytora jazzowego. W 1930 roku urodził się Sonny Rollins. Pięknie nam to zagrali dwaj panowie. Dzisiejszy jubilat Sonny Rollins i także z rocznika 30, nieżyjący już od wielu lat, Clifford Brown. Niezwykłe rozpoczęcie muzycznego trójkowego kalendarza. No i także tego, co na śniadanie. Być może. No, na razie składniki. Dwa jaja, szklanka cukru, szklanka śmietany 18, dwie szklanki mąki, co ważne przesianej, łyżeczka proszku do pieczenia, łyżeczka sody oczyszczonej i koło 60 deko śliwek węgierek. Co z tym dalej zrobić? O tym za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 5, a my wracamy do muzycznego kalendarza. Też pysznie. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd grumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll feel alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey. Amerykańska wokalistka Gloria Gaynor też ma dziś urodziny. Również składamy najlepsze życzenia. No i co z tym wszystkim zrobić? Mamy przygotowane fanty, a więc w naczyniu ubijamy mikserem jaja z cukrem, dodajemy śmietanę i dalej miksujemy. Potem wsypujemy dwie szklanki mąki, proszek do pieczenia, sodę i to wolno mieszamy. Potem wyrywamy do średniej długości blaszki, najlepiej podłużnej, wysmarowanej margaryną, posypaną bułką, tartą. Do tego śliwki umyć, odpestkować, pokroić w małe cząstki i posypać wierzch ciastka. No i nagrzać piekarnik, wsadzić ciasto, upiec w temperaturze 160 stopni. Nie mam podane ile, ale to chyba tak na czuja raczej. Upieczone ciasto posypać cukrem, pudrem, jeść chłodne i smacznego życzy pani Mirka z Sandomierza, która to dziś z samego rana zawojowała tenże przepis pod koniec lata. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, jeśli chodzi o ten szczegół, ile to w 160 stopniach, to jeszcze będziemy na bieżąco informować, bo niektórzy pewnie z wypiekami na twarzy czekają także i na takie szczegóły sprawdzonych przepisów. To zawsze cenimy sobie w budzikowej rodzinie. Tak jak cenimy sobie kalendarz, również ten muzyczny, pamiętając, że amerykański piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, eksperymentator jako pierwszy zaczął stosować dwuścieżkowy magnetofon oraz miksowanie ponagraniowe, ale już nie mikserem. Buddy Holly, rocznik 36. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will be you. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. No ale proszę nie podjadać śliweczek, bo zabraknie na ciasto. Proszę nie podjadać. Buddy Holly w muzycznym kalendarzu urodził się w 1936 roku. Był jednym z muzycznych wzorów dla artystów takich jak Jimi Hendrix, Elvis Costello czy Bob Dylan. Zginął w wypadku samochodowym w 1959 roku. Ależ uważnie państwo słuchają i bardzo się cieszę. Na dzień dobry pan Sławek pyta. Drożdżowe? Bez drożdży? Przyznam szczerze, nie zauważyłem tego, ale w pierwszym akapicie nasza wierna słuchaczka napisała, że to nie jest ciasto drożdżowe. To jest najprostsze ciasto, jakie wyrasta i się udaje. Podobno dobrej gospodyni tylko ciasto w rękach rośnie. Tak słyszałam, dopisała nasza wierna słuchaczka o swoim cieście niedrożdżowym, a śliwkowym właśnie. 28 minut po godzinie 5. Pozostałe daty z historii, z kalendarza. Z 1928 roku miała miejsce inauguracja pierwszego wyścigu Tour de Pologne. To było 92 lata temu. 81 lat temu kapitulacja załogi Westerplatte. Polscy żołnierze pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego bohatersko bronili polskiej wojskowej składnicy tranzytowej przez 7 dni. Straty obrońców wyniosły 15 zabitych i 40 rannych. Straty niemieckiej od 300 do 400 zabitych. Rok 1939. W 1954 roku w Paryżu odbyła się premiera filmu La Strada Federico Felliniego. 58 lat temu zmarła duńska pisarka Karen Blixen. Terence Young, brytyjski reżyser filmowy, odszedł 26 lat temu, a w 2013 roku wystrzelono amerykańską sondę księżycową. Misja sondy zakończyła się w kwietniu 2014 roku w wyniku zaplanowanego zderzenia z powierzchnią Księżyca. 2 lata temu zmarła Charlotte Pavel, graficzka, rysowniczka i scenarzystka komiksowa, ilustratorka, przez wiele lat związana ze światem młodych. Tam też rysowała, pamiętamy zresztą jej serię komiksów o Jonku, Jonce i Kleksie oraz o Kubusiu Piekielnym, których to przygody publikowała właśnie początkowo na łamach świata młodych. później w osobnych albumach. Dziś druga rocznica śmierci Charlotte Paweł. A w muzycznym kalendarzu być może i takie odgłosy będzie słychać przy robieniu tego właśnie niedrożdżowego śliwkowego. Should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving with a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day, a kind of glad. Like dark sunglasses. You'll remember how good it tasted. The ruling class is wasted behind your dark sunglasses. I'm not throwing the line. You'll be fine. I'm not throwing the Zdaje się, że z przepisu na ciasto niedrożdżowe, a śliwkowe pani Milki, pan Zbyszek złapał pierwsze dwa składniki bardzo dobrze i skorzystał już śniadaniowo. Dwa jaja, ale posadzone na boczku. Ach, pycha. Śniadaniowo. Tak też można. Te dźwięki przed chwileczką, być może także i kuchenne od początku do końca, towarzyszyły nagraniu Chrissy Hynde, brytyjskiej wokalistki i gitarzystki, która dziś też ma urodziny. No to z najlepszymi życzeniami. Już po 5.30 sprawdzamy prognozę pogody. Chciałem powiedzieć przepis na ciasto, ale nie. Spokojnie. Pan synoptyk o tym, że dziś na południowym wschodzie oraz miejscami na wschodzie będzie się chmurzyć, choć w ciągu dnia możliwe rozpogodzenie, ale też i opady deszczu po południu zanikające. Najwięcej opadów w województwach podkarpackim, lubelskim oraz na południu podlaskiego. W pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, choć na północy w dzień może się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burze. No a wiatr w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, w pozostałych regionach słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No, a na termometrach chłodniej dziś w rejonach podgórskich od 11 do 14 stopni, w Bieszczadach 14, na północy koło 17 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie do 21. Coś mi się wydawało, że chyba więcej miało być na początku tego tygodnia, ale może się czepię. Dobra, będziemy jeszcze pana synoptyka podpytywać. We'll be right back. trucks came. Out of my head a little hello. King of men, it makes no sense. Jeden z drużyny Dave Matthews Band, Leroy Moore, amerykański saksofonista, urodził się w 1961 roku, odszedł w roku 2008. Państwa poranna korespondencja, między innymi od pani Kasi. Ach, z tym ciastem pachnącym, pysznym, po 5 rano przy czarnej kawie siedzę i nie mam nic do kawy. Ach, jesteście. Pan pozdrowi panią Mirkę serdecznie. Oczywiście, że tak. Pan Tomek parzący kawę dla budzikowego grona, krótko i na temat. I to jest najlepsza recenzja, nie ciasta, a dzisiejszego dnia. Poniedziałek. No cóż, no jutro będzie wtorek. Dobra, mamy to i jeszcze od pana Sławka. Drożdżowe bez drożdży, to już o tym mówiliśmy. Pani Ania z Gliwic ma jeszcze tydzień urlopu, ale alarmu nie wyłączyła i od czwartej tak sobie nie śpi, jeszcze słucha. A najwyżej sobie człowiek odeśpi po godzinie szóstej, dajmy na to. Pani Ania z Gliwic z poranną korespondencją. Aha, tu jeszcze, bo przeoczyłem od pana Sławka, dalej jest pytanie, czy ktoś ma przepis na łatwe ciasto, które można upiec w kuchence mikrofalowej. Bo taką mamy w pracy. Wiem, że jest taki popcorn pakowany w takie te woreczki w mikrofalówce można zrobić. To zawsze to może jakaś namiastka czy coś. No, jakkolwiek. Staramy się jak możemy w budzikowym gronie tutaj bokami i w ogóle. Za 21 minut szósta. Budzikowe kalendarium muzyczne. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Pamiętam dobrze, pracować nie chciałem, włóczyłem się. Za to do puszki zamykano mnie. Za to zwykle zamykano mnie. Po knajpach grałem za piwko i chleb. Na szyciu bluza tak mijał mi dzień. Tylko nocą do klubu pójść, czym session do wczoraj urodziny obchodziłby Paweł Berger, a dziś w muzycznym kalendarzu wspominamy Ryśka Rydla. Panowie nieżyjący, ale wspaniale grający i przywołujący na myśl te niezwykłe chwile muzyczne. To na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Za 14,5 minuty szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Czas na spotkanie z Korneliuszem Pacudą. Czas na muzykę country. Hold my hand, hold my heart, keep me safe in the dark. And when the night turns cold and I've got nowhere left to roam, won't you let me stay with you a while? Well, I was born a rambling woman. Hanna Bethel zaśpiewała tę bardzo ładną piosenkę. To jest piosenka w stylu Americana, czyli troszeczkę folku, troszeczkę country, troszeczkę także zwykłej muzyki pop. No i wreszcie to jest bardzo amerykańskie. Nie ma się gdzie włóczyć, zostanę z tobą, będę, bo jesteś po prostu moim ulubionym mężczyzną, czy chłopakiem raczej. Hanna Bethel, urodzona w Wisconsin, śpiewa Amerykanę, ale przeprowadziła się do Nashville, no bo przecież tam się robi karierę. Hanna Bethel zaśpiewała własną kompozycję o miłości i o tym, że on zdobył jej serce i ona już z nim na zawsze zostanie. Może jeszcze jeden przebój z 2013 roku, a właściwie piosenka, która miał nadzieję Zac Harmon, zostanie przebojem. Those Stars Still Shine, czyli tamte gwiazdy wciąż świecą, a ja zostałem sam, ale może będzie wszystko odwrotnie. Zac Harmon. by the drive-in picture show, where my parents used to go in the summertime on a Saturday night. Josie Wells beneath the stars, Smokey and the Bandit, and a candy bar. They live what a sweet, sweet life. Change is come, scene by scene. Those stars still shine over Abilene. Those stars still shine over Abilene. I can't say I know what lies on down this road, where I'm gonna go. It's a mystery. Who knows these things? I'm living for today. I'm caught up in the moment, and I'm gonna stay right here with you, no matter what life brings. Still shine over Abilene. Babe, you know a change is coming. It's just around the bend, and I hope you will stay with me and see just how the movie ends. Change is come, scene by scene. Korneliusz Pacuda i muzyka country jutro także przed godziną 6. To jutro, jutro, jutro wtorek, a dziś poniedziałek, imieniny Reginy, Ryszarda i Melchiora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce obudzi się o 6 i to już za niespełna 7 minut. Mnie nie chroni, korzystam ze